Mercury. Dawaj głosy na fula, wjeżdżamy z buta. Mocna brawura na betonie, bratucha. Kosmiczny utarg, trzeba zasuwać. Aż do śmierci możesz zaufać. Łapucha, skręcona bazuka, zachodnia waluta. Kto kuma, ten kuma. Do celu po trupach, jak Elcia po Guzman. Jak Elcia po Guzman. Łapucha, skręcona bazuka, zachodnia waluta. Kto kuma, ten kuma. Do celu po trupach, jak Elcia po Guzman. Jak Elcia po Guzman. Poczekaj, dzwoni do mnie ważny telefon, nie szczekaj. Powiedz mi to w twarz, kolego, uciekaj, bo kręcę interesy na lewo. Pendejo, skończysz tutaj z bitą maczetą. Przez ghetto, to ja gonię klocki, nie Lego. Ty mendo, u nas nie ma nic na credo. Ofermo, jestem tu uliczną apteką. Boki na zero, co tydzień na świeżo. Mam echo, dla mnie to jest nic nowego. Fratello, na bloku nie ma nic lepszego. Z czerwonie odkupię ci twojego. Materiał wyginam nawet ci starego. Dawaj głośny na fula, wjeżdżamy z buta. Mocna brawura na betonie, bratucha. Kosmiczny utarg, trzeba zasuwać. Aż do śmierci możesz zaufać. Łapucha, skręcona bazuka, zachodnia waluta. Kto kuma, ten kuma. Do celu po trupach, jak Elcia po Guzman. Jak Elcia po Guzman. Łapucha, skręcona bazuka, zachodnia waluta. Kto kuma, ten kuma. Do celu po trupach, jak Elcia po Guzman. Jak Elcia po Guzman. Szósta rano, psy pukają, konfrontacja z kryminalną. Tu pieniądze robią status, 600 koni czarny, brawo z bagażniku. Ostry magnum na obcasach, tańczysz tango, drajzy w mango. Albo babę gam gelato, interesy jak El Chapo. Ty na zawsze będziesz szmatą. Dajesz dupy, tam ci sypią grubą kasą. Najniższa krajowa, magazyny, polski bandzior. Co ty tam pierdolisz, całkiem dobry z ciebie aktor. Czułem to kapitan, wszyscy moi ludzie salut. Razem z moim bratem dobrze znamy słowo zarób. Zawsze dzielimy pół na pół. A ty wieczny bankrut. Dawaj głośnik na fula, wjeżdżamy z buta. Mocna brawura na betonie, bratucha. Kosmiczny utarg, trzeba zasuwać. Aż do śmierci możesz zaufać. Łapucha, skręcona bazuka, zachodnia waluta. Kto kuma, ten kuma. Do celu po trupach, jak Elcia po Guzman. Jak Elcia po Guzman. Łapucha, skręcona bazuka, zachodnia waluta. Kto kuma, ten kuma. Do celu po trupach, jak Elcia po Guzman. Jak Elcia po Guzman.